Rozpoczynaliśmy od mambube, a teraz coś, co nazywa się mbakanga, pochodzi z tego samego regionu i różnica jest taka, że mbube było pierwsze, mbakanga rozwinęła się z tamtego gatunku. Mbube śpiewane, ale to grane na instrumentach, owa mbakanga, mimo że instrumentalna, jeżeli Państwo się wsłuchają następnym razem, to proszę zauważyć, jak śpiewnie gra gitara basowa, jak wszystkie instrumenty mają swoje partie, w zasadzie bardzo podobne do tych śpiewanych. Pomysł na muzykę w zasadzie ten sam, tylko środki się zmieniły. Mówiłem o imieninach, ale pominąłem jedną. U Wysławy poza jednym słuchaczem nikt nie zna, natomiast jeśli chodzi o Zuzannę, kolejną dzisiaj solenizantkę, myślę, że co najmniej jedną zna każdy. Swe miejsce nad rzeką zabiera cię Zuzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. I gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją długość fali i pozwala mówić rzece, że się zawsze w niej kochałeś. I już chcesz z nią powędrować, powędrować chcesz na oświat. Wiesz, że ona ci zaufa, bowiem ciała jej dotknąłeś myślą swą. Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie. Spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna, gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł: żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi, lecz zwątpił, zanim jeszcze otworzyły się niebiosa. Zdradzony niemal ludzki, jak kamień zapadł wtedy mądrość twą. Już chcesz z nim powędrować, powędrować chcesz na oślep. Myślisz, chyba mu zaufam, bowiem dotknął twego ciała myślą swą. Dziś Zuzanna za rękę poprowadzi cię nad rzekę. Cała w piórach i łachmanach z jakiejś akcji dobroczynnej. Słońce kapie złotym miodem na Madonnę tej przystani. Pokazuje ci, gdzie trzeba szukać w śmieciach, szukać w kwiatach. Są tu dzieci o poranku, bohaterzy w wodorostach. Wszyscy dążą do miłości i podążać będą zawsze, gdy Zuzanna trzyma lustro. I już chcesz z nią powędrować, powędrować chcesz na oślep. Wiesz, że możesz jej zaufać, bo dotknęła twego ciała myślą. król III Waza wyjechał z Krakowa, a pan Andrzej wręcz przeciwnie i donosi z miasta Smoka Wawelskiego, że za oknem na polu księżycowe plus 7, a dalej owa informacja o ubysławie, która zaprzątnęła nasze myśli, z pozdrowieniami dla pana wydawcy, pani realizator, czyli pani Haliny, i pana półredaktora, proponuje kącik korzenny, bluesowy. Pomyślimy o tym. Nie byliśmy przygotowani na taką propozycję, ale jeżeli korzenie, to może kawa z korzeniami. To bold, and I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart, you're looking so blue on the last day here. I just picked your name on the coffee cup, but a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup. Started a year with a drop of romance. 'Cause I came to this place looking for a familiar face, and that's when I met you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart, you're looking so blue on the stuff day year. I just picked your name on the coffee cup, but a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup to me. The cappuccino is what matters me, and the way you came toward me dragging your feet, and I just smile at you. No proszę, solo na ukulele, ale o właśnie, jeśli chodzi o podbudą, śpiewali wstaje rano, szybko pisze, i to być może warto przypomnieć, że jest taka możliwość. Wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. W pośpiechu porannym można dopaść komputera i przesłać wiadomość do bazy, i można z nami również pokonwersować na Facebooku na grupie Osobliwości Muzyczne. A ponieważ kawa słaba jakaś wyszła, to może dolewka. Pit Morton. It's just another day in the cafe. People come and go, they see me every day. I always look around, observe their faces, all different walks of life from different places. This city never stops, I love the way it moves. Sheer human pressure breaking through into the noon. I drink another tea, it sorta helps me on. I like to write a verse for me cafe song.

Pete Morton. O samym poranku, kwadrans po godzinie piątej, patrzę, że państwo przestali pisać, ale to usprawiedliwione, bo kwadrans po piątej człowiek zaczyna się denerwować i powoli już wychodzić z domu. Natomiast odesłałem państwa również, myląc, do osobliwości muzycznych, a nie do klubu folkowego na Facebooku. W związku z tym powracamy. Osobliwości muzyczne dopiero z wtorku na środę, a dzisiaj klub folkowy i w nim się budzimy. Przepraszam za zmyłkę. Tymczasem Pete Morton. Temat kawowy myślę, że nie jest zbyt autentyczny akurat w tym temacie, bo piosenka chyba powstała po tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie króluje kawa. Natomiast Pete jest typowym Angolem. Jeżeli nie piwo w pubie, to herbata i to obowiązkowo z mlekiem. To ciekawa postać, bo pojawiła się na scenie w połowie lat 80. równo z Tanitą Tikaram. I o ile Tanita Tikaram zrobiła wielką karierę i była u nas znana, to o Picie Mortonie tak głośno nie było, a sprzedał swej pierwszej płyty w nakładzie o wiele większym niż Tanita Tikaram. Zaczęto mówić o nim jako o angielskiej spóźnionej odpowiedzi na Boba Dylana. Pete Morton bywał wówczas w kraju u nas. Występował między innymi w programie trzecim i w piwnicy pod Baranami. Dobra wiadomość jest taka, że lubi kraj nad Wisłą i jeżeli tylko COVID na to pozwoli, pewnie przyjedzie. Bywało również i miłym gościem na festiwalu bardów, a zatem bariera językowa nie sprawia tu różnicy. W dawnych czasach z myślą o polskich fanach wydał nielegalnie u nas kasetę ze swoimi piosenkami i wiem, że państwo kupowali po kilka egzemplarzy tego wydawnictwa, bo wysłuchiwali kasety do imentu i trzeba było sięgać po następną. Być może jakieś polskie wydawnictwo, być może z polskimi artystami, tak sobie marzę, już się niedługo pojawi. A tymczasem, jeśli chodzi o dzień 24 maja, nie tylko u Bysława, ale również i David, którego wspominamy w kościele jako świętego. Król David I, król Szkocji, bodajże z XII wieku, ale pewien nie jestem, proszę się do tej myśli nie przyzwyczajać. A zatem Kathleen McInnes i muzyka w trójce w szkocką kratę. Chesed chileg madagala vi mogala atachlach Chomela min kerera kalas rangon kalavai Chatsa hain nala pengen gara lechen kas Si yudava horo iliyam boha Iliyam boru aikui iliyam boha Si yudava horo iliyam boha Ga kuden ache chier man yo chuma sika fala Chis na pring nats nach chera kete skela pichor chas Wacha chaye yi on ye fayeng yaseninim Jeving a mahili hani shen kama Si yura ba horo heliyam boha Heliyam boru ay kui heliyam boha Si yura ba horo heliyam boha Mionan ifra char ni gach mahal agis ma Na flik shing al nunga aga fera huk isa Si se vium tige di char naga aja Will your heart in hand, you'll stall in your mouth See you to the horror Amen. nicht der Hopfer, so so warten in der Gusche, haben in der Hule ne Tun bei dem Mann. Ich kann schon sagen, nur war der Koch nicht so cool, ni kai de de Hule, hast die Jungre nicht wach, sie jure war holo. Star a sorrir fegolar a que smitcha que dirá tinha cade fach a vode vode vahe que tinha me chamado que sem cabivar e a faca a leper se jura va oro ele ia embora ele ia embora ele ia embora se jura va oro ele ia embora quando te estava a fach a ching sa que prach e que toque o fervolar e na parte a esperar. A ja tutaj wpisuję na facebookowy nasz profil grupa znowu bym się pomylił, jeszcze nie wstałem o tej porze, klub folkowy, imię Królowej Hawajskiej gdy mówimy o imionach jeszcze, to powrócę do Ubysławy, słuchacz mówi takie mało życiowe imiona i wydaje mi się, że najbardziej życiowe, zwłaszcza dla dziewczynki, to ekstradycja. Mówię tak o tym, bo właśnie otworzyłem platformę internetową i czytam, że Białorusini porwali nam samolot. Także, jak państwo wiedzą, będą musieli nam oddać i furę. Jak wiadomo, stara tradycja jeszcze z początków lotnictwa. Ekstradycja. No właśnie. Wpisuję imię Królowej Hawajskiej. To mi czas jakiś zajmie, ale proszę się nie krępować i pisać do półredaktora poranną porą, 22 minuty po godzinie 5. Czekamy na informacje z kraju, a tymczasem mówiłem o skaldach, o podbudą. Wspominałem o Fairport Convention, grupie legendarnej. I posłuchajmy ich, jak sobie radzą w czasach pandemii. Nagrali swój stary przebój w towarzystwie wielu przyjaciół. This mountain by the wind. that's the only way to be. You'll have your chance again. Next time you can do the work for me. Dwadzieścia siedem prawie minut już po godzinie piątej. W związku z tym ci z Państwa, którzy mają już wybrać się do pracy, niech się wybierają. Program Trzeci gra nadal i będzie to czynił przez całą dobę, nabierając rozpędu i mam nadzieję, że Państwo z nami pozostaną. Tymczasem mówiłem o Rodezjanach na samym początku. Na początku tej rasy nie było takiej świadomości, że stanowią osobną grupę kynologiczną i po prostu były to miejscowe kundle. Ale po jakimś czasie okazało się, że nie dość, że mają pręgę na grzbiecie, stąd nazwa Ridgeback, to jeszcze zaczęto je hodować, rozmnażać i powstała nowa rasa w RPA, z tym, że gdy stworzono klub Rodezjana i stworzono rasę, po prostu ściągnięto wzorzec z Dalmatyńczyka. Zmieniono tylko umaszczenie z białego w kropki na brązowy i tyle. Natomiast dzięki temu Rodezjan Ridgeback przejął wzrost Dalmatyńczyka 67 cm w kłębie, najwyżej. Jeżeli Państwo zastanawiają się dlaczego, to od razu powiem, że nie tylko pies bronił domów, ale również i podróżnych. I nie tylko w RPA czy Zimbabwe, ale także i w Dalmacji. I w związku z tym ważne było, by pies mógł w razie czego schronić się pod osią wozu, która, nie wiem dlaczego, we wszystkich szerokościach geograficznych znajdowała się na wysokości 67 cm. Takie rzeczy. A jeśli chodzi o Zimbabwe, to gdy Harare stawiano na nogi, gdy konstruowano główną ulicę, to była tak szeroka, że można było zaprzężonym w 8 koni wozem zupełnie spokojnie zawrócić. O, z Rodezjanem oczywiście pod kołami. Prawie już pół do szóstej, a u nas The Black Mamba. When I come home, please hold me tight, 'cause I need some help to keep this flame light. Hold me by my hand, won't you understand that it's too much, baby, for me to stand. Oh, oh, well I'm rich and high, I ain't going nowhere. I try on the phone to tell you never did. Thank you. nobody home. Dinner's on the stove, and I can't pick up the phone, 'cause I'm so high up above. Don't wait up all night, 'cause I won't be there to hold you tight. I wanted you so bad for so long. Program Trzeci Polskiego Radia. Pomyślałem sobie, że skoro jest Czarna Mamba, to naszą odpowiedzią powinna być nasza swojska Lipka Zielona. I oto jest. Antoni Kania kłania się o poranku. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, no trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostali. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Jeden mówi, tyś moja, drugi mówi, jak buchta, a trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jakże nie mam smutna być, za starego każą iść, czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele mogę miły z tobą być. Wszystkich tych, którzy wybierają się jednak do pracy, informacja cenna za 23 minuty, godzina 6. Słuchają państwo klubu folkowego, w którym spokojnie półredaktor budzi, ale wydaje mi się, że czas najwyższy w przelocie zajrzeć do kuchni i tu mamy dojrzałą propozycję. Jak państwo wiedzą, od pewnego czasu mamy kuchnię osobliwą, a w niej urzęduje nasz pan Waldemar, który nie dość, że na dzisiaj przygotował dla nas, uwaga, mortadela panierowana, to również i pomysł na wyrób domowego sera. W bonusie ser topiony i białe gomułki z sera. Zainteresowanych i głodnych odsyłam do strony Kuchnia Osobliwa, czy Osobliwa Kuchnia na Facebooku. A dobra informacja jest również taka, że pan Waldemar jest szefem Międzynarodowego Festiwalu Smaku w Lublinie, który od 12 lat już się odbywa i teraz będzie się odbywał po raz 13, odpukuje w Lublinie. I więcej informacji na ten temat jeszcze pewnie będziemy podawać, bo impreza dopiero we wrześniu. A zatem jeszcze raz się przygotować. A teraz porywamy państwa do RPA znowu. This is the unknown grave, the one who died maintaining his night. His will been so strong and musically inclined. His sad melodies coming out like a smoke from the woody fire. And he sang, my booye Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people, let them give something to the world and not just take it from it. And will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back? Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back? Will you ring the bells when you come back? Will you pitch the drums when you come back? Our lost African blues will tend to the music of the people. Yes, people's music for the people's culture. And I'll be the one who'll climb up the mountain, reaching for the top of our Africa days. While the poor woman waking for the race of what? Say, Africa, say, Africa, say. Sing, sing, Africa, sing, sing, Africa. Let's lose your memory of all the people's names and sing. by the people's culture, and I'll be the one who will fly in love with the mountains, reaching for the top of the loving days, while the poor one will wait for the reason to Tymczasem na Facebooku rozwinęła się dyskusja na temat mortadeli. Mortadela, ostatnie śniadanie, ale czytamy, że tradycyjna mortadela pochodzi z Bolonii, ale jej produkcja może też się odbywać w Toskanii, w Lombardii lub w Wenecji. Takie rzeczy. Smacznego, 17 minut dzieli nas od godziny 6, a w sprawie jeszcze dzisiejszego dnia. Odszedł od nas czas jakiś temu Mikołaj Kopernik, ale ponieważ nic w przyrodzie nie ginie, objawił się w 1968 roku człowiek wielu talentów, znany również i z naszej radiowej anteny. Nie wiem, czy Państwo się domyślają, o kogo chodzi. W każdym razie składamy gorące życzenia jubilatowi, kłaniając się w pas i dołączając stosowną muzykę, którą pewnie polubi Marcin Kedryński. O nim to mowa. A zatem taka fiesta o poranku i Dulce Pontes, tym razem z Ennio Morricone. Taka senna muzyka, a słoneczko wstało i pięknie nam na myśliwieckiej świeci, zwiastując, że będzie to jednak dobry dzień i mam nadzieję, że spędzą go Państwo z Radiową Trójką, a ja odsyłam od razu do osobliwości muzycznych, bo sam się pogubiłem i dzisiaj w nocy i Państwo się gubią i nie mogą odnaleźć w nowej ramówce, więc przypominam, że to z wtorku na środę o północy, a informacja o tyle ważna, że rozpoczęliśmy opowiadanie zupełnie nowej historii. Ci z Państwa, którzy chcieliby z nami tę noc spędzić, a poprzedniej nie mieli okazji, odsyłam do podcastu, bo tam wszystkiego można się dowiedzieć i być na bieżąco w całej tej historii, którą tam pod kołdrą opowiadamy. Ale to z wtorku na środę w osobliwościach. A teraz, skoro już słońce wyszło i zaczęło się tak wiosennie, a mało tego prawie letnie, w związku z tym Hawaje powracają. We'll be right back. this world and all it can do for me, but I know. Do portu nie pora się pożegnać. Machamy do Państwa ręką pani Halina Leszczyńska i półredaktor. Powrócimy z wtorku na środę, a teraz porzucamy Państwa w dobrym towarzystwie. Sławek Wyszolski. Ręką na cały świat. Tak kombinuję, choć dobrze wiem, że jechać muszę, czy chcę, czy nie. Więc choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02.